κρατώ και περιφέρω το βλέμμα μου σε αυτά τα τοπία. Και σκέφτομαι πως αυτό δεν είναι αληθινό, πως είναι μόνο παρεστήσεις, παιχνιδίσματα του φωτός, μορφές που θα αποσυνδεθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς γίνεται και υπάρχουν ακόμα ζωντανοί. Προσεύχομαι για να ξαναβρω τους γονείς μου, τους μικρούς φίλους μου. Πολλοί φίλοι μου πέθαναν πρόσφατα, απροσδόκητα. Δύο αυτοκτόνησαν. Ένας τρίτος πέθανε κοιμόμενος. Σε τρεις άλλους φίλους μου ξέσπασαν φρικτές αρρώστιες. Μόνος μέσα σε ένα απέραντο νεκροταφείο, περιπλανωμένα μέσα στους τάφους. Μόνος, όχι. Η Ρώμα κρατάει από το χέρι. Είναι δυνατή. Θαραλέα. Τι θα γινόμουν χωρίς αυτήν. Αντλεί τη δύναμή της από την αδυναμία μου. Ένας άνθρωπος με υγιή σκέψη σε γελιέται. Δεν το σκέφτεται συχνά, δεν συνειδητοποιεί. Εκτός κι αν το ξέρει διαφορετικά, εκτός κι αν αισθάνεται ότι στηρίζεται. Αν αισθάνεται ότι ο κόσμος στηρίζεται με τους καθαγιασμένους στήλους μιας υπερπραγματικότητας. Αυτό είναι η χάρη. Να αισθάνεσαι πως ο κόσμος είναι βαθύτατα πνευματικά, μεταφυσικά, πραγματικός και πλήρης. Χωρίς τη συνειδητή ή κατά το ίμιση συνειδητή αίσθηση της μεταφυσικής πραγματικότητας, όλα είναι φευγαλαία. Ο κόσμος δεν είναι υποστατός. Δεν έχει ενσαρκωθεί. Ωστόσο αυτός ο κόσμος είναι πραγματικός, αφού είναι καταπιεστικός. Ύστερα μου φαίνεται και πάλι πως είναι ένα ελαφρό πέπλο, μια αμυδρή λάμψη που σιγοτρέμει. Ό,τι έχω κάνει, όλες μου οι δραστηριότητες δεν στηρίζονται πουθενά. Τίποτας μπορεί να μας κάνει να ζούμε. Αλλά μήπως είναι μόνο ένα ναρκωτικό? Oh. Ζήτα Ζήτα, ο οποίος υπέστη πρόσφατα μια δύσκολη εγχείρηση, είναι εξαιρετικά ευτυχισμένος. Περιμένοντας να εγχειριστεί, σκεφτόταν πως ήταν ευτυχισμένος που έζησε και μπόρεσε. Και μπόρεσε εν πάση περιπτώσει να υπάρξει. Υπήρξε. Δεν τον νοιάζει αν θα τον ξεχάσουν ή όχι. Γι' αυτόν είναι αρκετό που υπήρξε. Στέλνους λιγάρι την αυλή, εκόνεψε ο χάρος. Κι ανεσηκώθη ο λιρατζής, παλιό που θα συναφέρει, λες κι το φίλος του ακριβώς να τον τραπεζώσει. Και ξεκρεμά την λίρα του, γλυκό σκοπό να αρχίσει, λες κι είπα να κάνας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή και κρέμασε τη λίρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις και κάτσε να χαζηρευτείς. Σχολινά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναφρα και πας στον κάτω κόσμο. Χάρε αμέλης άφησμε τη λίρα μου να πάρω από μιλού. Τα γερά κοκκούδουνα και τα γερά κοκκούδουνα του δοξαριού μου λένε τα πάνω κο. Ως μου τσιχάρες τα πάνω κόσμου τσιχάρες τσινιώτης τα τσαλίμια την ομορφιά. Την ομορφιά των κοριτσιών ζήλευε διάστηχα και μια σαγά αγαπησμού παλιά. Από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους. Φαντάζονται πως έχουν λόγους. Και μια αγάπης μου παλιάς το κάνω πάση γιατί που μου διπλώ ο παραγγέλνε. Θυσιαζόμαστε όλο και περισσότερο. Για μια μπουκιά ψωμί, για μια σπίθα μυγής, για να μεγαλώσουμε μια αυτοκρατορία για το πετρέλαιο. Μου διπλό παράγερνε, τη λίρα μην ξεχάσω στο κάτω κόσμο τεθάρθω. Η σφαγή περιέχει εντός της την αληθινή της αιτία. Δες την αφινοζάβαλε, καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και θα αρχινήσεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω. Τίποτα δεν με απογοητεύει ούτε καν η απογοήτευση. Ωστόσο πιστεύω πολύ λίγο στο μέλλον της ανθρωπότητας. Οι λογικοί με συμβουλεύουν να καταφεύγω στην κάθε στιγμή, να ζω την κάθε στιγμή. Μια στιγμή καλά προστατευμένη από τους άλλους βεβαίως. Τι να κάνεις όμως αυτή τη στιγμή, αφού δεν μπορείς πια να στοχαστείς. Έρωτας και κρασί. Τέτοιες στιγμές δεν είναι πια για μένα. Έκλεισαν οι πόρτες. Και αν μπορούσα να ανοίξω καμιά, θα το έκανα για να βρω διέξοδο προς το μηδέν. Κάθε πρωί εκπλήσωμαι που είμαι ακόμα εδώ. Πώς γίνεται και υπάρχω ακόμα. Ωστόσο, εφόσον υπάρχω και έχω συνείδηση, θα παλεύω. Θα μάχομαι. Έτσι, από συνήθεια, όσο λίγο κι αν μετρήσει αυτό. Ιονέσκο. Ιονέσκο. Ευτυχής είναι κανείς μόνο να αναδιαφορεί για τα πάντα. Ευτυχής ή τουλάχιστον ήρεμος. Έτσι κι αλλιώς ο βιολογικός νόμος θα μας τιμωρήσει. Τι θα κάνουμε όλοι στην ηλικία των 70 χρόνων. Για να ανεχθώ το αφόρητο, κρέμομαι απελπισμένα από τη σκέψη πως ό,τι με περιβάλλει δεν είναι αληθινό, πως ο κόσμος δεν είναι πραγματικός. If travel is searching and home what's been τρία πράγματα μόνο είμαι σίγουρος. Ότι γεννήθηκα, ότι υπάρχω ακόμα και ότι θα πεθάνω. Καμιά φορά σκέφτομαι, παράλογα βέβαια, πως από τα τρία αυτά θεμελιώδη στοιχεία βεβαιότητας θα μπορούσαν να οικοδομηθούν άλλες βεβαιότητες. Σε αυτές τις βάσεις θα μπορούσαμε να χτίσουμε τείχους, στέγη. Θλίψεις όμως, οι οποίες γίνονται ολοένα συχνότερες, υπάρχει ένα άλλο τείχος. Αυτό που με χωρίζει από τους άλλους. Δεν μπορώ να τους πω σχεδόν τίποτα, διότι αυτό που προέχει είναι να τους πω ότι δεν μπορώ να τους πω τίποτα, διότι τα λόγια τους δεν με φτάνουν πλέον. Μόνο η αγωνιώδης φωνή της γυναίκας μου, η οποία ανταποκρίνεται στην αγωνία μου, ακούγεται ακόμα στην καρδιά μου. Ιονέσκο. We'll be right back. ο μόνος που λέει πως ο κόσμος έγινε αβίωτος. Οι λαοί παραλυρούν. Οι άνθρωποι ξεπέρασαν ακόμα και τα όρια της αγένειας. Δεν υπάρχει πλέον επιλογή ανάμεσα σε αυτήν ή την άλλη αιτία. Ο γενικευμένος τρόμος που βιώνουμε κάνει τους πιο ευαίσθητους ανίκανους να υπομείνουν αυτό το τεράστιο φορτίο. Φτάνουν στο χείλος της αυτοκτονίας, εκτός αν τους σκοτώσουν. Οι άλλοι, οι πιο δυνατοί, ζουν μέσα στον τρόμο σαν μέσα στο στοιχείο τους, φυσικά και φυσιολογικά. Όντως, αυτό είναι φυσικό και φυσιολογικό. Η ειρήνη και η πραότητα είναι αφύσικες. Ανάμεσα όμως στους πιο δυνατούς συγκαταλέγονται οι πολιτικοί, οι φανατικοί, οι δολοφόνοι, οι σφαγείς. Ο καιρός των δολοφόνων θα έρθει, προφήτευσε ο Ρεμπό. Ο Φωνιάς, ο δολοφόνος, είναι το ομολογημένο ή ανομολόγητο ιδανικό για πολλούς από μας. Έχουν λεχθεί τόσα και έχει τόσο δικαιολογηθεί η βία, ώστε να τη τώρα, πανίσχυρη, ανίκητη. Ιονέσκο. Δεν μπορώ πλέον να διαβάσω εφημερίδες. Δεν μπορώ πλέον να ακούω ειδήσεις. Όλα αυτά με γεμίζουν φρίκι. Αλλά είμαστε είδωλα. Μένω έκπληκτος όταν αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ με τραβούν οι ταινίες βίας. Σίγουρα υπάρχει μέσα μου, όπως και μέσα στον καθένα μας, ο φόβος και η αγάπη του τρόμου. Ίσως μέσα μου υπερισχύει η απέχθεια για τη βία, η απέχθεια για το έγκλημα. Γιατί όμως αλληλοσκοτώνονται οι άνθρωποι? Δεν θα πεθάνουν όλοι έτσι? Ο άνθρωπος που σκοτώνει τον άλλον είναι σαν να σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό του. Ο θρίαμβος της βίας είναι θρίαμβος της αυτοκαταστροφής. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να υποφέρει τον εαυτό της. Μπορούν να κυβερνηθούν με άλλο τρόπο εκτός από το φόβο. Thank you. μόνος ουμανιστικός πολιτισμός μας μοιάζει με χάρτινο πύργο. Όλα είναι προς αναθεώρηση. Τον περασμένο αιώνα οι άνθρωποι πίστευαν πως ήταν σε θέση να ξέρουν που όδευε η ανθρωπότητα. Νόμιζαν πως μπορούσαν να προείδουν το ιστορικό μέλλον. Έκτοτε ό,τι χτίστηκε κλειδονίζεται. Οι επαναστάσεις που έγιναν στο όνομα της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία μεταβλήθηκαν σε τυραννία και κόλαση. Αλλού η βιομηχανική επανάσταση έδειχνε να δημιουργεί την ελπίδα πως τα οικονομικά προβλήματα θα βρίσκαν τη λύση τους και πως επρόκειτο να αρχίσει μια εποχή ευημερίας για την προκοπή ή την ευτυχία όλων. Η ιστορία όμως, παράλογη, μας διέψευσε και ενώ ελπίζαμε, μας εξαπάτησε. Η βιομηχανία και τα προϊόντα της μας οδηγούν στο χείλος της καταστροφής και στη φθορά της γης και της ατμοσφαιράς της και μας απειλεί έτσι η κοσμική καταστροφή. Προηγουμένως, το μίσος που ρίχνει τον ένα λαό εναντίον του άλλου, οι προδομένες ελπίδες των εθνών και των κοινωνικών τάξεων θα έχουν θέση ίσως τέρμα στην ύπαρξή μας. Ιονέσκο. Όταν στον κόσμο αυτό ξανά βγει ένας προφήτης, θα'ναι γυναίκα πέλαργος και ένας μικρός αλήτης. Θα'ναι γυναίκα πέλαργος και ένας μικρός αλήτης. Πρέπει να καταστρέψουμε τον κόσμο. Είναι διεφθαρμένος, γεμάτος ασχήμια. Ο θάνατος, έλεγε ο Άντων Εναρτό. Θα έχει μια στέρνα για καρδιά, θα περπατά στην αμμουδιά, θα κυνηγάει τα πουλιά και θα σκοτώνει τα παιδιά. Ο Στρίντμπεργκ έλεγε, δεν μισώ τους ανθρώπους, τους φοβάμαι. Κι όταν σφυρίζει θα έρχονται απ' του ουρανού τα βάθη. Δυο πελαργοί, δυο πέρδικες σε ένα κλειστό καλάθι. Δυο πελαργοί, δυο πέρδικες σε ένα κλειστό καλάθι. Ιονέσκο. Ζούμε την εποχή της οργής. Μόνο αυτή μπορεί να μας οδηγήσει με τέτοια ταχύτητα προς το τέλος. Με τη ταχύτητα και βεβαιότητα. Ο πολιτισμός μας αναζήτησε την ευτυχία. Στο δρόμο του βρήκε μόνο τον όλεθρο τη δυστυχία, το θάνατο. Είμαι ένας άνθρωπος ανάμεσα σε 3 δισεκατομμύρια άλλους, πως θα μπορούσε να ακουστεί η φωνή μου. Κάνω κήρυγμα σε μια πυκνοκατοικημένη έρημο. Άλλωστε, ούτε εγώ όπως και πολλοί άλλοι δεν μπορώ να δώσω λύση. Πιστεύω πως δεν υπάρχει λύση. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν θελήσει να καταστραφούν, θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν όλα. Δεν θα υπήρχε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν θα υπήρχαν γενοκτονίες. Γιατί δεν αγαπάμε αλλήλους, ρωτούσε με προφανή αφέλεια ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη. Γιατί να μην αγαπιόμαστε, ή τουλάχιστον γιατί δεν αδιαφορούμε ο ένας για τον άλλον. Έχει διαρκέσει πολύ η ανθρώπινη περιπέτεια, μου λέγε ένας φίλος. Δυστυχίες για τη δυστυχία των ανθρώπων. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτήν. Αθλητισμού και πολιτικής αποτελεί το νέο όπιο των λαών. Όλα αυτά εις βάρος αυτού που αποκαλούμε κουλτούρα. Επιστήμη, γνώση, τέχνη, θρησκεία, φιλοσοφία. Ζούμε στην καρδιά της πολιτισμικής κρίσης. Η ζωή και ο θάνατος γίνονται αντικείμενο λαθροχειρίας. Ζούμε μέρα με τη μέρα. Όμως το ανικανοποίητο, η δυσαρέσκεια, υπάρχουν στα βάθη της θαμμένης ψυχής που κοιμάται ένα βαθύ, σχεδόν νεκρικό ύπνο. ότι απομένει από την κουλτούρα, φυτοζωή χρησιμοποιείται ως όργανο της πολιτικής. Η πολιτική θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμική ζωή χωρίς τη μεταφυσική και το θρησκευτικό αίσθημα. Επιμένω στο γεγονός ότι η πολιτική, έτσι όπως ασκείται, είναι μόνο μια δραματική, τραγική διασκέδαση. Ένα εγκληματικό παιχνίδι στο οποίο επιδίδονται χωρίς να το πιστεύουν πια πραγματικά. Οι άνθρωποι φαντάζονται πως είναι η μόνη ψυχαγωγία η οποία πέρα από οτιδήποτε μας επιτρέπει να ζούμε. Η πολιτική μας σκοτώνει. Στην πραγματικότητα η πολιτική είναι νεκρή, αφού νεκρές είναι, όπως είπαμε, και οι ιδεολογίες και οι φιλοσοφίες από τις οποίες ισχυρίζεται πως κατάγεται. Ζούμε σε ένα χάος με το οποίο κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Ένα χάος το οποίο δρούν και σοβούν οι ταπεινότερες, οι πιο υλικές και ανώσιες, στην τυφλώσή τους άλογες δυνάμεις. Just a little rain falling all around. The grass lifts its head to the head. Just a little rain, just a little rain. What have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain. A gentle to the rain. Βαδίζουμε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, σαν τους σκηνοβάτες που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να πέσουν. Τι συμβαίνει, για ποιο τέλος πρόκειται? Πρόκειται απλούστατα για το πρόβλημα της ύπαρξης, για την επιβίωση του ανθρώπινου όντος στον κόσμο. Αν δεν ξαναβρούμε το θεμελιακό υπόβαθρο, βαδίζουμε ολοταχώς προς τη συρρίκνωση του ατόμου, δηλαδή προς μια συρρίκνωση της ανθρωπότητας. Thank you. Η σημερινή μουσική αναζήτηση έψαξε μια κρυψώνα εμφανή και συγχρόνως δυσπρόσιτη. Πολλά χρόνια πριν, ο παρεξηγημένος Ιονέσκο αναρωτήθηκε προφητικά και συγκροτημένα. Στην ελεγεία ενός παράλογου κόσμου, διατύπωσε με ψύχρεμη αλλά πλήρως απειλητική σαφήνεια τα ερωτήματα του σύγχρονου κόσμου. Όταν το διαχρονικό γίνεται τόσο εφιαλτικά και πιεστικά συγχρονικό, απαιτείται άμεση δράση και λύσεις απτές. Αφού πρώτα όμως καθοριστεί το αίτημα. Αν το αίτημα είναι να προσεγγίσουμε το αληθινό νόημα του βίου, άρα και την πιθανή ανάγκη σωτηρίας του ανθρώπινου είδους, τότε η λύση που προτείνει ο Ιονέσκο ακούγεται παράδοξη, καθώς βγαίνει από το στόμα του. Μιλάει για επαναπροσδιορισμό της άμεσης σχέσης του ανθρώπου με το Θεό του. Υπεράσπιση της διαφορετικότητας. Επαναπροσέγγιση της μεταφυσικής και απότερο στόχος όλων αυτών, που είναι και το βασικό όπλο, είναι η τέχνη. Η τέχνη πάνω και από την επιστήμη. Συχνά αναρωτιόμαστε αν είναι τέχνη πραγματικά αυτό που πουλιέται ως προϊόν της σήμερα. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε ένα κυκαιώνα αντιγκλήσεων. Ο Ιονέσκο έχει δίκιο. Όταν ο άνθρωπος ξαναπροσεγγίσει τη μεταφυσική του, θα ξαναβρει τον τρόπο να παράγει τέχνη αληθινή. Γιατί η απάντηση είναι: ας έρθει ένα τραγούδι και ο άνεμος. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before it's washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, before he sees the sky. How many ears must one woman have before she can hear people cry? And how many deaths will it take till we know that too many people have died? The answer, my friend, blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Sing it, la respuesta, mi amigo, está sonando en el viento. La respuesta está sonando en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, μαζί με την ελεγεία ενός παράλογου κόσμου, ακούστηκαν Free Love, Depeche Mode, Κλάψτε μάτια μου, John Wilbury, Oxford Camerata, Jeremy Summerlee, No Man's Land, David Holmer. Από το «Η ζωή μου» με το Mozart, γάμοι του Φίγκαρο, Βόλφανγκ, Αμαντέους Μότσαρτ, άρια της Μπαρμπαρίνας. Ο θάνατος του Λιράρη, Κώστα Μουντάκη, Μανώλης Λιδάκης. Χάντερ, Μπιόργκ. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, Συμφωνία νούμερο 5 σε Ντο Ελάσσονα, έργο 67, Αλέγκρο, Φιλαρμονική του Βερολίνου, Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Ο καινούριος προφήτης, Μάνος Χατζηδάκης, Ευτύχιος Χατζητοφής. Stranger in Paradigm, Pascal Comelade. Strange Days, Doors, Thievery Corporations, Versions. Marian Faithful, What Have They Done to the Rain. L'Altra Notte, Mefistofelis Boito, Maria Callas. Blowing the Wind, Joan Baez. Η μετάφραση της ελεγίας ενός παράλογου κόσμου ήταν της Μίρκα Σκάρα. Η επιλογή των κειμένων και ο πρόλογος του Αλέξανδρου Βέλιου. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.